नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 9 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। क्या भी? माला, माला। वद्वन्दं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदनं प्रपन्न पारिजाताय धूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतोर्देवमुखशाणोरवर्धन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितधरान्नवनीरदावत् पीताम्बरादरुण बिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान और भगवान के भक्त ये दो ही है। स्वादतम तो सकल जग माहे गुरु पितमात्मंद स्वार्थ में तो सकल जग माहे सुपने ऊपर परमात्म नाय सब स्वार्थी हे तु रह जग जुग पुकारी तुम तुम्हार सेवक। जहाँ पर भगवान का सेवक और भगवान की बातचीत होती है बड़ी मूल्यवान होती है। इस संवाद को भी जो समझ गया उसे हृदय में भक्ति आ जाएगी। भगवान और भगवान ने भगत बस जो ही है हेतु रहे जग जग उपकारी तो तुम्हार सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के भक्त उनकी बात लिख होती है। हनुमान जी महाराज के मन में सीता जी को देख करुणा बहुत आई और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप ऐसे अब भी पहुंचा दो माता जी के पास बचाओ। माता जी को कहते भगवान के पास पहुंचा दो। सीता जी स्वीकार नहीं किया तो स्वीकारी का दुख था हनुमान जी बहुत और दुख में भूल गए भूल और कहा कि महाराज जल्दी चलो अर्जुनों को मार लो सीता जी को जल्दी लाओ। अरे सीता की बड़ी भारी विलाप है। सीता कह रही विमित विशाला बिना कहे भल धीर दयाला आपको बिना कहे ठीक है। ऐसा देर में दुख था जब भगवान ने कहा मेरा स्मरण नहीं होता है तब दुख होता है। जिसके मेरा स्मरण है दुख तो सचेत हो गए। हनुमान जी उचेत हो गया और से हो रहे और राम ने डर रही है। तंत्र कई बार नाम अपार दिवस से ध्यान तुम्हार कपाट लोजन निज पत तंत्र पान जाए कई बार ऐसे भगवान में हनुमान में थे प्रभु सोई सब तब स्वर्ण भजन न हो तो है नहीं मोर का दुख दूर का दुख दूर कोई कोई चीज नहीं। भगवान का स्मरण हो रहा है संपूर्ण सुखों का सुख भगवान का स्मरण है। तो हनुमान जी को होश हो गया, होश बेहोशी हुई। सीता जी दुख को देखकर शादी किया, या पुत्र का है। सीता जी बात सुनाई तो पुत्र का, हनुमान जी राम हनुमान जी को पुत्र नहीं लेते। तो जब तक माँ नहीं पाले तो पुत्र जैसा क्या हुए। माँ जब कह दिया गुण निधि सुतो तो करो सदा रंग नाय सो बासुर मगन हो गया। भगवान कृपा करे ये खुश हो गए। माँ की आशीर्वाद है सच्ची, माँ का वचन कभी झूठा नहीं होता, इस बात से खुश हो गए, बहुत खुश हुए। जब माँ ने स्वीकार कर लिया तो राम जी ने पुत्र कर दिया। जब पालन करे आप ही माँ करेगी, हमें क्या मतलब, हमें कोई मतलब बहुत। अरे माँ स्वीकार नहीं करे तो वो कैसे कहते विश्वास बदलने का। मां ने जब कह दिया आचार हमारा गुण निधि सत हो, लवल कुछ है छोटा बेटा है, हनुमान जी भगवान ने बड़े बेटा है। इस वास्ते अग्नि परीक्षा में हनुमान जी को कहा बड़े बेटो को कहा कोई बात कही जाए तो छोटा है तो मतलब कुछ तो लक्ष्मण जी बड़े, लक्ष्मण जी बड़े छोटे बेटे हनुमान जी, हनुमान जी छोटे लव कुश है, लक्ष्मण तो भरो धर्म के नहीं। एक कटुभजन का आया सीता जी प्रस्ताप है वो वास्तव में माया सीता ही हुआ। माया सीता भी काम करे वही जो भगवान को ठीक हो जाए, भगवान का चरित्र सरल हो जाए सीधा हो जाए। तो जैसे रावण चिरा कर देगा सीता जी को, रावण राक्षसों को मारना बड़ा शुरू हो गया, सरल हो गया, नहीं तो कैसे मारे दिन पर तू अपराधी जब हो गया। जब भगवान का चरित्र करने में आनंद हुआ, ये भगवान का अनुकूल काम कर रहा, बनावटी सीता जो काम है। करुभद्र ने कहा उससे ये चरित्र वर्ष में इस बात से की राज ने भी कहा हे महाराज भगवान की कदा समझ में नहीं आती, भगवान की लीला भगवान ही समझे वो कौन समझेगा। गिरिराज का भाव कैसा बड़ा सुंदर है, सीते पुत्र कर नाशा करे हुआ जादू धन कर नाशा, तुम बेटी चिंता मत करो। एक पद आता है हनुमान जी से कहा कि महाराज मेरा तो पता नहीं है राक्षसों पड़ी हो छोटू नहीं छोटू, राज गद्दी पर गिरिराज को बैठा है, मैं आ जाऊंगी तो खाओ बैठी करूंगी मैं दूंगी। पिताजी चट्टावर में जो माँ बाप की सेवा करे गिरिराज के प्रति भी वही पिता भाव है, मेरे पिता है मेरे लिए मैडम बने। राम जी लीला समझ में नहीं आती, ऐसी विचित्र है। और इसमें प्रकरण में भी ये कहा कि ये संवाद जिसके मन में समझ में आ जाएगा तो भगवान की भक्ति पर दिन पैदा हो जाएगी। हनुमान जी मैंने इतना काम करके भी त्राही त्राही कर रहे हैं, अभिमान न आ जाए। अभिमान को भी रक्षा करो, रक्षा करो, तैंक पालने के साथ हुए थे, तैंक त्राही त्राही रक्षा करो, पालन करो, रक्षा करो, सब काम करते हनुमान में अभिमान नहीं आवे। अब हमारी दुर्दशा होती है, चलो भगवान की लीला विचित्र है। तो कोई भगवान ने समझाओ तो समझ सकता है, काग मुझे जैसे ही है। ज्यादा से जाने को अर्थ क्या हुआ, कोई कोई जानता है, कोई कोई नहीं है। यार ऐसे जाने कहू कहू कहू कहू कहा बोलता है ना, वो कागला जानता है। गोस्वामी जी ने कहा है बांदर के चरवा थर उतर कभी डाल पर लट गया भगवान पर सत्र कर बांदर ये होश नहीं। शिव जी के नमस्कार न कर लेकर सिखाया और नमस्कार करो भगवान खुश हो रहे की कृपा सही बात। समर सागर का बेड़ा तो ये हुए इनके कारण से ही हमने विजय करी सभी भालू बंदरों का। ऐसे चरित्र सुनकर के ही भगवान की कृपा में विश्वास नहीं होता, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता, तो हृदय कठोर है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को सर से हृदय से, उसे कृपा से ही समझ में आए ये बात भी समझ में आती है। गोस्वामी जी बाणी कैसी है विलक्षण दिखती है, बहुत विचित्रता से भरी हुई है। गोस्वामी जी वाणी के भीतर में ऐसी विचित्रता है, तो विचित्रता आई है सब भगवान के पास। संबंध सोलह सौ एक दिशा करो नाम शीशा नौमी भोगवान बदमाशा चैत के महीने नौवीं और भूमवा मंगल हो, जो राम जी का जन्मदिन है वो ही दिन शुरू किया, वो ही जन्मदिन मानस का है, मास रावण का दिन वही है। देखते है कब भगवान, जो भगवान को वास्तव है भगवान के समान है मन अवधपुरी या चरित्र प्रकाश। राम जी के जन्मदिन सज्जनो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपने कोई बात समझ में नहीं आवे तो नहीं सही, समझ जाओ भवन में भगवान में लग जाओ फिर सब काम ठीक होगा। भगवान की कृपा से भगवान का चरित्र भी समझ में आ जाएगा। इस वास्ते भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान से मांगो यही, हे नाथ आप बोले नहीं, आप को भी बोलो नहीं, आप बोलो नहीं, यही भगवान से मांगो। हे भगवान से तुम पढ़ो सुनो, गाय रामय सुमरिय रामय संत सुनिय राम गुण रामय, सबसे बढ़िया चीज ये गाय रामय सुमरिय रामय संत सुनिय राम गुण रामय, गाय रामय सुमरिय रामय संत सुनिय राम गुण रामय। अपने को मौका मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है, नहीं तो अपने बल से नहीं मिलता, हमारी योग्यता से मिल नहीं सकता, हमारे प्रेम से मिल नहीं सकता, हमारे में कोई योग्यता ऐसी ऐसी मैदान नहीं है, ये भगवान की कृपा है। विगत रहे मेरा अभिमान है समय गाँव के सिंधु हाथकपुर ज्यादा ये क्रम है, जैसे महाराज ने कहा गंदा कूद गया पहले कहते अपमान से कहते पहले फिर ऐसा किया जैसा माँ ने कहा फल खाओ तोड़ दिया फिर संग मार दिया नाग सिंधु वाटक ज्यादा कोई प्रश्न ही नहीं जैसे गणपति फिर जरा उन्दी सुंदी बात कह रहे हैं। ये अभिमान है भाई, ये बाधक है, मधुर का अभिमान है, ये भगवान की भक्ति में महान बाधक है। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूलो नहीं कभी, आपको भूलो नहीं। त्राय त्राय भगवान, हनुमान जो कोई मार रहा था वो रक्षा करो रक्षा करो, हे महाराज आप करो, आप तो अपने साधुता के निर्देश है, हमारा हो जाए अभिमान, हम ऐसा खाऊ किया लंका जला दी। एक जगह लिखा है कि सीता जी का जो विरह रूपी अग्नि है वो अग्नि लेकर गई लंका चला दी, अग्नि वहां से ही बड़ी बस। कथा सुनाई ना त्रिजान है समय भंग लंका जा रही, इस वास्ते वो काम करना कर दूर हो गया हनुमान जी के मन में आया। अब समाज समाज सब समाज मिल गया ठीक तरह से मुझे आग लगा दी, अब काम ठीक है, सब ढंग बैठ जाएगा, बैठ जाएगा भाई सार शारद में जाना सर्दी सहायता होगी। ये मन में वही बात आएगी तो सब सामग्री दी। रावण ने किया तो अंग भंग करने का विचार, अनुभव क्या है उसका, सब नगरी भंग हो गया, नगरी नष्ट हो गया, नगरी भगवान के शरण हो जाओ भाई भाइयों बहनों, सच्ची बात है भगवान के चरित्र सुनकर भगवान के चरित्र में भगवान के मन लगाओ, हे नाथ हे नाथ मांग एक ही आप चरणों को भूले नहीं, बस भगवान के चरण याद रहेंगे अभिमान में कोई नहीं आएगा। भगवान का स्मरण रहते हुए तो नहीं आता, भगवान का स्मरण छूटता तब आते, हर दम आपका स्मरण बना रहे बस। आपसे प्रार्थना यही है कि महाराज बोलो नहीं, ये नाथ बोलो नहीं, ये नाथ बोलो नहीं, ये नाथ बोलो नहीं, ऐसे प्रार्थना करते रहो भगवान से, विनय करते रहो एक नाथ, आपके चरणों में मन लग जाए बस और हमारा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करो। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलेगी। भक्ति अनुपम सुख मूला, मैंने जो संत हो या अनुकूल वो संत अनुकूल कब होते है जब आप भगवान को याद करो। सबके मूल में भगवान है, क्या हनुमान विपत्ति पर वो सोई जब तक सुमरण वचन न हुई, वही विपत्ति है। भगवान को याद नहीं करते यही विपत्ति है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को कहो आप कृपा करो, आपकी भक्ति मिले, आपके चरणों में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए। भगवान शंकर मांगते है, मांगते बड़े ढंग से, बार बार बार मांगो हर्ष देव उसी ढंग, बार बार बार बार बार मांगूंगा, बार बार मांग दे रहा हूँ, देना वाला चुट जाए क्या से पीछे पड़ गया, गुस्सा मत करिए, बार बार बार हर्ष देव गुस्सा मत कर, बार बार बार मांगो पर सर्वोजन पाए रे भक्ति और सदा सत्संग, सदा सदा सत्संग मिले। लोग कहते सदा सत्संग क्या करे, अरे सदा रोटी सदा खाते हो, पानी सदा ही पीते हो, ये भी समझते नहीं। प्राण का मोह है, प्राण का मोह, भक्ति तो निरंतर होनी चाहिए, अंतर पड़ना ही चाहिए, रात का दिन का भी बिना अंतर पड़े हुए भक्ति हो, यही भगवान से प्रार्थना करो, ये ना तो आपकी भक्ति बन जाए। भक्ति स्वतंत्र उसका मूर्खा नहीं, समूर्णों का है। बिना बिना परमात्मा के प्यारे भक्तों के बिना भक्ति मिलती नहीं। भगवान तो कहते हैं भक्तों का संग करो, भक्त कहते हैं भगवान को करो, बात एक ही है। किसी तरह से जीव भगवान में लग जाए, किसी तरह से, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। सज्जनों हृदय से सब ये मानो काम भगवान का अंश है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मन सज सुखराशि, स्वतः स्वतः स्वतः सहज सुखराशि, सहज सुखराशि ईश्वर जीव अविनाशी ईश्वर। मुख्य बात है ईश्वर का मुख भगवान का अंश है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुखराशि, हे हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान के चरणों की भक्ति हो, एज मांगो स्वतंत्र सुगंधी संपूर्ण खाली है, स्वतंत्र है, सत्संग भक्ति नहीं। सत्संग भी मिलता है भगवान की कृपा से, जब दबे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जब दीन दबे दीन दयालु राघव, भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग मिलता है, सत्संग से सब काम शुरू होता है। जब दबे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये तब सत्संग मिलते है, भगवान की कृपा से सब मिलता है। विश्वास से भगवान के चरणों का शरण दो। ओ भैया अपने तो ये बात है, भगवान के नाम कीर्तन करो, भगवान कर्जुग में कीर्तन की बड़ी महिमा, करूंगी सब कीर्तन, अपने जानते मुझे नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ जान दे भगवान के लिए रोते हैं ना बड़े उजाड़ते हैं बाकी मैं वहां पहुंच गया तो मैं आपको क्यों पसंद नहीं रोता है रोता है तो मां कोई दे आती मां कोई